Bilety przed koncertem. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 3 maja, minęła 12. Radosław Mróz, zapraszam na serwis. 5 osób uhonorowanych orderem Orła Białego w 226. rocznicę przyjęcia konstytucji, prezydent wręczył najwyższe państwowe odznaczenia. W tym serwisie także o biegu konstytucji w Warszawie. Chcemy w sposób aktywny uczcić ten dzień. I ostatnich przygotowaniach do matury. Mam plan zacząć coś robić. Raczej relaks. Order Orła Białego, najwyższe państwowe odznaczenie w 226. rocznicę Konstytucji 3 maja prezydent Andrzej Duda wyróżnił 5 osób. Tę uroczystość na Zamku Królewskim w Warszawie obserwowała Ksenia Maćczak. Dzień dobry, Kseniu. Powiedz, kto został uhonorowany orderem Orła Białego? W tym roku tym najwyższym odznaczeniem państwowym uhonorowani zostali teoretyk, muzyk profesor Mieczysław Tomaszewski, lekarz-onkolog profesor Mieczysław Chorąży, poeta Jan Krzysztof Kelus, fotograf Adam Bujak i społecznik Zofia Teliga-Mertens. Wszyscy, jak mówił prezydent Andrzej Duda, mają ogromne zasługi dla Rzeczypospolitej Polskiej. Dla ojczyzny rozumianej jako ojczyzna wolna, którą trzeba wyzwolić, dla ojczyzny, którą trzeba utrwalić, pokazać. Dla ojczyzny, którą trzeba rozsławiać poprzez jej kulturę, poprzez wielki dorobek jej synów. Dla ojczyzny jako państwa, które swoją siłę buduje także poprzez wiedzę młodych pokoleń. Dlatego prezydent podkreślał, że dla niego osobiście to bardzo wzruszający moment. Chwila, w której może zawiesić to niezwykłe wyróżnienie, jakim jest Order Orła Białego. Najwyższe polskie odznaczenie, starsze niż Konstytucja 3 maja, której 226. rocznicę obchodzimy właśnie dziś. W imieniu uhonorowanych za odznaczenia dziękował profesor Mieczysław Tomaszewski. Mówił, że dla wszystkich to prawdziwy zaszczyt, a on sam jest szczęśliwy, że dane mu było w jakiejś dziedzinie się spełnić. Ksenia Maćczak, bardzo dziękuję za relację. Teraz Watykan i pozdrowienie od papieża. Franciszek przesłał je Polakom z okazji 3 maja. Apelował też, abyśmy w codziennych wyborach podążali drogą porozumienia i wzajemnej życzliwości. Podejmując ważne decyzje, poszukując prawdy, wspólnego dobra i pokoju. Bądźcie otwarci i wrażliwi na potrzeby braci. Waszej ojczyźnie, wam tu obecnym, waszym rodakom w Polsce i w świecie, z serca błogosławię. Voi qui presenti, i vostri connazionali in Polonia e nel mondo. Viva la Polonia! 3 maja także na sportowo w Warszawie trwa właśnie bieg 3 maja. Chcemy w sposób aktywny uczcić ten dzień. Konstytucja jest bardzo ważnym dokumentem. Staramy się dzieciom też przekazać takie wartości i jakoś razem aktywnie spędzić czas. Jeżeli tylko jestem w Warszawie, to staram się brać w tym udział. Jest to jakby forma jakby takiego spotkania i z historią, spotkania z Warszawą, z mieszkańcami, plus do tego no, uświętowanie na sportowo. Jakiś czas temu zacząłem biegać. Czuję się troszkę zdrowszy i zadarzam powoli małych. 5-kilometrowy bieg Konstytucji, dodajmy, organizowany jest już po raz 27. Kolejne tematy w serwisie Trójki. Po tragicznym wypadku droga ekspresowa S1 w Śląskim już odblokowana przez kilka godzin była nieprzejezdna. Doszło tam rano do wypadku w miejscowości Mierzęcice. Samochód osobowy zderzył się z busem, którym podróżowało 18 osób. Zginęła jedna osoba, 3 zostały poważnie ranne. We Francji gorące przygotowania do ostatniego telewizyjnego starcia kandydatów na prezydenta. Przed drugą turą wyborów Marine Le Pen i Emmanuel Macron zmierzą się w debacie, a ostateczne starcie przy urnach w niedzielę. W Paryżu jest Marek Brzeziński. Od kilku dni w studiu, w którym odbędzie się dwugodzinna debata, bardzo starannie przygotowywano się do tego wydarzenia. Nawet dekoracje ścian musiały być sprawdzone przez przedstawicieli komisji wyborczych obydwojga kandydatów, mówi jeden z realizatorów przedsięwzięcia. W tego typu debatach należy oczywiście każdemu z kandydatów zapewnić w perfekcyjny sposób idealnie równe warunki. Stąd troska o każdy detal, nawet o długość stołu. Debatę poprowadzi dwoje dziennikarzy. Kampania była w ostatnich dniach wyjątkowo gwałtowna przy wzajemnych atakach. Zanosi się na to, że będzie bardziej skrzyło niż zazwyczaj. Tym bardziej, że wyniki wcześniejszych debat prezydenckich często zależały od kilku słów, jakie padły. W wyniku losowania ustalono, że pierwsza zabierze głos Marine Le Pen, zakończy Emmanuel Macron, a tematy mają dotyczyć Europy, bezpieczeństwa i gospodarki. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Nauka last minute, czy już relaks? Przed takim dylematem stają maturzyści, przed egzaminacyjnym maratonem. Jutro jego początek.

słuchaliśmy przed chwilą i jeszcze będziemy dzisiaj słuchać Wojciecha Kilara i jego wspaniałą muzykę z Pana Tadeusza, filmu Andrzeja Wajdy. Zaczynamy oglądanie obrazu Jana Matejki. To obraz, który powstał w 1891 roku. Wernisaż był w sukiennicach. Matejko według Kopczyńskiego. Namalowany w setną rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja obraz Jana Matejki pokazuje króla i posłów wchodzących do warszawskiej kolegiaty, dziś katedry, już po uchwaleniu ustawy rządowej. Jak zawsze u Matejki nie jest to obraz realistyczny, lecz oparta na faktach historycznych alegoria. Centralną postacią kompozycji jest niesiony na rękach marszałek koronny Izby Poselskiej Stanisław Małachowski, dzierżący w podniesionej ręce tekst Konstytucji. Faktycznie Małachowskiego nikt nie niósł. Szedł na własnych nogach i nie wiadomo, czy w ręce miał konstytucję. Niesiono natomiast litewskiego marszałka Izby, Kazimierza Nestora Sapiehę. Niesiono, ale wcale nie była to oznaka entuzjazmu. Podczas posiedzenia Izby, po przeczytaniu tekstu konstytucji, rozpoczęła się trwająca 7 godzin debata. Zakończyła ją królewska przysięga na tekst nowej konstytucji. Gdy już się wydawało, że cel osiągnięto i kraj mieć będzie nową organizację władz, niezbyt rozgarnięty Sapieha usiłował zabrać głos. Chciał zwrócić uwagę zebranych na istotne pominięcie. W tekście konstytucji mowa jest tylko o Polsce lub o Rzeczypospolitej. Ani razu, poza tytulaturą monarchy, nie padły określenia Litwa i Litewski. Groziło to wznowieniem debaty, a może wręcz nieprzyjęciem konstytucji. Sytuację uratował królewski adiutant Piotr Gołkowski, znany ze swej fizycznej siły, który chwycił Sapiehę i zarzuciwszy go sobie na ramię, wyniósł go z izby z okrzykiem wiwat ustawa rządowa i zaniósł do kolegiaty. Po drodze Sapieha zmienił zdanie, bo w wygłoszonej w kościele po uroczystej mszy mowie poparł konstytucję, choć zaznaczył, że nie ze wszystkimi jej postanowieniami się zgadza. Odtąd jednak odciął się od swych kontaktów z opozycją i stał się jednym z najgorętszych zwolenników nowego ustroju. Zgadza się pani profesor z interpretacją profesora Kopczyńskiego? No tak, Zostaw Sapieha był siostrzeńcem Ksawerego Branickiego, hetmana, jednego z głównych przeciwników Sejmu Czteroletniego i Konstytucji 3 maja, jednego z twórców Konfederacji Targowickiej przecież, który uniesiony patosem wydarzeń, ale także fizycznie uniesiony na rękach, gdy chciał protestować, no zrozumiał w ciągu tych paru dziesięciu sekund pewnie, że chyba jego miejsce jest tutaj, w rzędzie tych, którzy odbudowują Rzeczpospolitą, restaurują, reformują, odradzają, trzeba powiedzieć, no i pozostał w tej konstelacji do końca. Płacąc zresztą za to pewną cenę. Trochę takiej przypadkowości jest w tej całej konstytucji, a właściwie tym dniu uchwalenia, prawda? A tu wydaje nam się taka wielka i poważna ustawa. Później miała ta sesja być przeprowadzona, na której miano uchwalić konstytucję, ale okazało się, że zamysł odpowiednio wczesnego przeprowadzenia sesji z nadaniem ustawy rządowej zaczął przenikać do przeciwników jej, potencjalnych przeciwników, tych, których podejrzewano, że będą się sprzeciwiali. I zorganizowano tę sesję wcześniej, zanim część potencjalnych tych, którzy protestowali, jak mówiono wówczas protestantów, ale dzisiaj to słowo znaczy co innego, zdążyła wrócić z wakacji wielkanocnych. Ten 3 maja rzeczywiście jest w związku z tym datą do pewnego stopnia przypadkową, ale która stała się tak ważną, że dzisiaj nic innego nam się nie kojarzy przecież, tylko Konstytucja 3 maja. No właśnie, dlaczego upamiętniamy Konstytucję, chociaż była tylko 14 miesięcy? Przede wszystkim dlatego, że gruntownie odrodziła polskie państwo od strony ustrojowej w bardzo istotny sposób i przekonała Polaków, i to jest drugie znaczenie, trwalsze w gruncie rzeczy, trwające cały XIX wiek, że w ich spuściźnie ustrojowej były elementy bardzo wartościowe, które mogły posłużyć za budulec nowej, odrodzonej ustawy zasadniczej. I stała się tak ważna, że stała się jednym z naszych najważniejszych świąt, które obchodzimy, chociaż nie zawsze tak było. Historia obchodów 3 maja to cała osobna historia. Sprawa. Kiedy świętowano, jak świętowano i kiedy nie świętowano, przypomni o tym Magda Karczewska. Już 2 dni po uchwaleniu Konstytucji dzień 3 maja stał się świętem narodowym. Na pierwszą rocznicę krakowskim przedmieściem przeszła defilada wojskowa. Niestety kolejnych rocznic nie udało się uczcić oficjalnie. Polska znalazła się pod zaborami. Choć na przykład w zaborze pruskim 68. rocznicę uczczono tuż pod nosem policji pod pozorem amatorskiego teatru i koncertu dobroczynnego. Druga RP przywróciła święto Konstytucji 3 maja uchwałą Sejmu z 29 kwietnia 1919 roku. W czasie okupacji 150. rocznicę upamiętnił polski rząd w Londynie. Specjalną odezwę do Polaków w dniu ich święta wystosował nawet Winston Churchill. 3 maja 1941 roku brytyjski premier porównał agresję niemiecką do rozbiorów. Wasi sąsiedzi w minionych latach dostrzegli w przyjęciu systemu konstytucyjnego początek odrodzenia Polski. Pośpieszyli więc, by przeprowadzić rozbiór, zanim naród mógł się zjednoczyć wobec wroga. Ta sama tragedia, ta sama zbrodnia powtórzyła się w 1939 roku. Z tej samej anteny radia BBC przemawiał polski prezydent na uchodźstwie Władysław Raczkiewicz. Postanowieniami swoimi Konstytucja 3 maja dawała w doniosłej chwili historycznej pełny wyraz duchowi dziejów Polski. Po wojnie w 1946 roku władza oficjalnie zalecała przygotować obchody. Nabożeństwa, zawody sportowe, udekorować miasta i wystawy sklepowe, ale zakazała organizowania manifestacji, defilad czy pochodów. W kilku miastach, w tym Katowicach, Łodzi czy Krakowie, ludzie wyszli na ulice. Tak wyglądały obchody święta 3 maja w Łodzi. Uroczystości trzeciomajowe rozpoczęły się nabożeństwem w katedrze. Po nabożeństwie, wbrew zarządzeniu, grupa składająca się z kilkudziesięciu studentów uformowała pochód udający się w kierunku Placu Wolności. Wywiązała się bójka, której kres położyła milicja obywatelska i padły strzały w kierunku Komitetu Wojewódzkiego PPR. Zraniono dwie osoby, studentkę i jakąś niewiadomego nazwiska kobietę. Według oficjalnych danych aresztowano 17 osób, w większości studentów. Dane niezależne mówią o ponad 100 zatrzymanych. Wiadomo także, że podczas rozpędzania demonstracji jedna osoba zginęła, a 5 zostało ciężko rannych. To fragment audycji Grzegorza Sołtysiaka Archiwum PRL przy niezależnym piśmie historycznym Karta. Święto narodowe stało się zaledwie Dniem Oświaty. 11 kwietnia 1947 roku władze uznały 3 maja za dzień roboczy. PRL miał inne święta. Towarzysze, 1 maja. Uroczyste i jakże dziś radosne święto pracy od wielu lat było w naszym kraju, podobnie jak na całym świecie, dniem walki robotników i wszystkich pracujących przeciwko ciemiężcom i wyzyskiwaczom. A flagi wywieszane przed 1 maja z okazji święta klasy robotniczej znikały już następnego dnia, żeby pod żadnym pozorem nie wisiały w rocznicę uchwalenia konstytucji. Po karnawale Solidarności nadal 3 maja nie był dniem wolnym od pracy, a każda próba manifestowania na ulicach tej rocznicy kończyła się pacyfikacją. Choć oficjalnie o samej rocznicy władza już przypominała, co pokazuje film propagandowy z 1982 roku. O godzinie 11 na Placu Zamkowym odbyła się patriotyczna manifestacja. Uroczystość pod Zamkiem Królewskim, sesja Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej dawały wyraz dążeniu władz państwowych do osiągnięcia porozumienia. Około godziny 14 w okolicach Placu Zamkowego, głównie przed kościołami na Starym Mieście, zaczęły gromadzić się grupy młodzieży. Zebrał się tłum liczący około 8 tysięcy osób. Przeważała młodzież w wieku szkolnym. Tłum był agresywny. Władze wprowadziły do akcji siły porządkowe. Zastosowano armatki wodne i środki chemiczne. Liczące od kilkudziesięciu do tysiąca osób grupy młodzieży rozproszyły się po mieście. Nie lepiej było w następnym roku, kiedy ZOMO użyło armatek wodnych przeciw demonstracji opozycyjnej na ulicy Świętojańskiej w Warszawie. Święto przywrócono ustawą z 6 kwietnia 1990 roku, a tak wyglądały obchody przypadającej wtedy 199. rocznicy. Na front, marsz! W nawiązaniu do pierwszej rocznicy uchwalenia konstytucji obchody uświetniła parada wojskowa. Przyjmował ją ówczesny prezydent Wojciech Jaruzelski. Była konstytucja dziełem najświetlejszych umysłów ówczesnej epoki. Inaczej potoczyłyby się polskie dzieje, gdyby zasady konstytucji dane nam było wprowadzić w życie. Kończył nasze kalendarium dźwiękowe na temat Konstytucji 3 maja Wojciech Jaruzelski, ten sam, za którego rządów nie wolno było świętować, w tym momencie mówił o wielkości Konstytucji. To dobrze, panie profesorze, takie zmiany nastąpiły u nas, prawda? Nawet w tych, którzy nie pozwalali kiedyś świętować. No, zawsze fałszowanie historii, wypaczanie znaczenia pewnych kluczowych faktów, a Konstytucja 3 maja była faktem absolutnie kluczowym, jest niezdrowym zjawiskiem. Z profesor Zofią Zielińską będziemy mówić po Wojciechu Kilarze. Gościem trzeciomajowego programu Historie jak z książki jest pani profesor Zofia Zielińska. Jeszcze raz panią serdecznie witam i dziękuję. Witam pana, witam państwa. Przyjście. Konstytucja została ustanowiona Ale dlaczego w ogóle trzeba było robić taką konstytucję? Jaka była sytuacja Polski wtedy? Przez większą część XVIII wieku państwo polskie było niesuwerenne. Popadło na początku stulecia w zależność od Rosji. Rosja we współpracy z Prusami całą swoją uwagę skupiała na tym, aby państwo się nie wzmocniło, aby zastarzałe wady ustrojowe nie mogły zostać usunięte. O liberum veto wszyscy wiedzieli, że jest absolutnie nie do utrzymania, skoro niszczy sejmy, podstawowe organ ustawodawczy, o tym, że armia nie może liczyć kilkudziesięciu tysięcy państwa, które ma 800 tysięcy mniej więcej kilometrów kwadratowych przed rozbiorem pierwszym, podczas gdy państwa ościenne mają ponad 200 tysięcy. Też wszyscy rozumieli, że tak być nie może. Ale nad utrzymaniem stanu słabości państwa czuwały państwa ościenne, Rosja przede wszystkim, bo ona była głównym beneficjentem, to od niej Polska była zależna. I w 1788 roku zebrał się Sejm, na który Katarzyna II, władczyni Rosji, zgodziła się, aby został skonfederowany, to znaczy nie można go było zerwać. Na Sejmie skonfederowanym, stan wyjątkowy, nie działa liberum veto w sensie możliwości zrywania Sejmu. Gdy się zorientowano w Petersburgu, że na tym Sejmie wybuchł bunt przeciwko Rosji, ten Sejm stał się sam oazą tego buntu, za późno było na zrywanie Sejmu, tego się nie dało, a Katarzyna doszła do wniosku, że najpierw pokona Turcję, z którą od 1787 roku była w wojnie, a potem uderzy na Polskę i że będzie udawać, że to, co się dzieje w Polsce, jej nie interesuje. I tak dzięki temu Sejm Wielki, czteroletni, zyskał 4 lata faktycznej suwerenności. To pokazuje też, że w tym pierwszym momencie, kiedy tę suwerenność uzyskaliśmy, a w każdym razie możliwość działań, potrafiliśmy, jak to oni mówią we wstępie do Konstytucji 3 maja, zastarzałe rządu polskiego wady usunąć, zlikwidować i nadać Polsce taki kształt ustrojowy, który zarówno budził szacunek w Europie, jak przede wszystkim gwarantował sprawne państwo. Sprawne państwo, w którym Sejm działał niezagrożony przez liberum veto ani inne wady, a władza wykonawcza została bardzo wzmocniona w stosunku do tego, co było wcześniej i mogła prowadzić to państwo w okresie między sesjami. Liderzy Konstytucji 3 maja? Autorem Konstytucji 3 maja pierwotnym jest Stanisław August. Do niego się zwrócił przywódca Sejmu, który stracił większość, Ignacy Potocki, w grudniu 1790 roku, prosząc, aby król ułożył konstytucję, bo jemu się tego nie udało uczynić. Napisał coś, co było wielkim gniotem. I Stanisław August w ciągu 3 tygodni mniej więcej tę konstytucję ułożył. Następne 2 miesiące to było dyskusowanie jej poszczególnych paragrafów między Stanisławem Augustem, który miał przekonania monarchiczne, chciał wzmocnienia władzy wykonawczej z królewską na czele, i Ignacym Potockim, który miał przekonania republikańskie, to znaczy chciał wzmocnienia Sejmu kosztem władzy wykonawczej. Ale doszli do porozumienia i dzień 3 maja jest tego dowodem. No ale co potem? Król się odwraca od konstytucji, który jest autorem jednak. No, to nie jest takie proste. To, że król przystąpił do targowicy, to był właściwie w lipcu 1792 roku. To było po przegranej wojnie i po tym, gdy Katarzyna w odpowiedzi na polską prośbę o rozejm odpowiedziała, że zanim cokolwiek będzie można mówić o rozejmie, król ma przystąpić do targowicy. I jeszcze było tam bardzo wyraźne zagrożenie aluzyjne, a ustnie przekazane królowi przez rosyjskiego ambasadora Bułhakowa, że jeśli tego nie zrobi natychmiast, no to pożałuje. Czyli państwo zostanie rozebrane, bo to nam groziło. Król odwrócił się od konstytucji troszkę później, ale wcześniej nie chcieli jej inni. Matejko według Kopczyńskiego. Pod nogami uczestników pochodu idącego do kolegiaty umieścił Matejko szlachcica w czerwonym kontuszu, ściskającego w jednej ręce szablę, a w drugiej szarpiącego wyrywające mu się dziecko. Jan Suchorzewski, bo to jego sportretował mistrz Matejko, był posłem kaliskim, początkowo związanym ze Stronnictwem Patriotycznym, który z czasem jednak zbliżył się do opozycji. W czasie trzeciomajowego posiedzenia Suchorzewski kilkakrotnie zabierał głos, starając się w histeryczno-demagogiczny sposób uniemożliwić uchwalenie konstytucji. W trakcie debaty, wyszedłszy na środek sali z szablą i 6-letnim synem, krzyczał: "Zabiję własne dziecię, aby nie dożyło niewoli, którą ten projekt krajowi gotuje". Widać, nachalna demonstracja nie zrobiła na świadkach większego wrażenia. Po raz kolejny Suchorzewski zaistniał w debacie pod sam jej koniec, gdy rzuciwszy się do stóp króla, błagał go, by nie zaprzysięgał ustawy rządowej. I tym razem bezskutecznie, bowiem król przysięgę złożył, a Suchorzewskiego z izby wyniesiono. Po ustanowieniu konstytucji był Suchorzewski zagorzałym jej przeciwnikiem. Zbiegł do Petersburga, a potem przystąpił do Targowicy. W czasie insurekcji skazano go zaocznie na śmierć, konfiskatę mienia i wieczystą infamię. Wyroku nie wykonano, bo Suchorzewski nie wpadł w ręce sprawiedliwości. Wykonał go, a właściwie jego część o wieczystej infamii, dopiero mistrz Matejko, malując uchwalenie Konstytucji 3 maja. Ja bym wracał jednak do króla, bo ważniejszy od Suchorzewskiego, który tam... Pajacował, potrzeba powiedzieć. Pajacował troszkę, tak. Pani profesor, dlaczego przez tak wiele lat król ma złą prasę? Pani mówi, że to niesprawiedliwe jednak. Ja najpierw nawiążę do tego, co pan powiedział, że król odwrócił się od konstytucji. Dobrze. To naprawdę jest krzywdzące i nieprawdziwe. Król, próbując ratować państwo, zdecydował się na to wielkie upokorzenie, jakim było przystąpienie do Targowicy. Ale to nie znaczy, że on się odwrócił. Co ma robić sternik państwa, które przegrało wojnę o tę konstytucję, które nie ma szans na zewnętrzną pomoc i które czemu grozi rzecz najgorsza? To może nie trzeba było konstytucji, może byłoby lepiej bez tego. Nie, dlatego że gdybyśmy nie uchwalili tej konstytucji, być może przeczekalibyśmy Katarzynę, być może nie rozebrano by tego państwa. Ale może by rozebrano, bo przecież aneksyjne dążenia rosyjskiej elity były niesłychanie silne. One rozstrzygały o tym, że doszło do rozbioru przecież drugiego jako sposobu zemsty na Polsce. Otóż i wtedy znaleźlibyśmy się w epoce rozbiorów pozbawieni tego szacunku dla siebie i tego poczucia wartości własnej spuścizny politycznej, jaką nam zapewnił Sejm Czteroletni z Konstytucją 3 maja. Jakbyśmy wtedy z tym brakiem szacunku dla siebie trwali w XIX wieku i jakby mogła przetrwać myśl o odbudowie własnego państwa. To moim zdaniem rozstrzygające jest. Państwa, ja mi się wydaje, i tak po pierwszym rozbiorze nie udałoby się uratować, bo zbyt były duże apetyty aneksyjne hegemona Polski i zbyt słabe państwo, żeby się mogło obronić. Myśli pani, że nie mógł inaczej Poniatowski postąpić? Tak, ja myślę, że w tym momencie, kiedy jako warunek dalszych kroków na rzecz ratowania Polski, po przegranej wojnie z Rosją, powtarzam, ta wojna oczywiście jeszcze się nie zakończyła, ona się zakończyła właśnie z momentem przystąpienia króla do Targowic, ale przecież ona była przegrana, więc nie mógł inaczej. Zobaczmy, jak Jan Matejko maluje króla na swoim obrazie. Matejko według Kopczyńskiego. Orszak prowadzi do kolegiaty król Stanisław August, ale choć podąża na czele, to nie należy do centralnej części kompozycji. Widzimy go z boku, jakby chyłkiem przemykał się do kolegiaty. Król nie miał w czasach mistrza Matejki dobrej prasy. Przystąpienie do Targowicy w 1792 roku, a potem zrzeczenie się korony po trzecim rozbiorze, stanowiące symboliczny ostatni gwóźdź do trumny Rzeczypospolitej, uczyniły zeń nie współautora ustawy rządowej, lecz jej grabarza. Swoje dołożył jeszcze Hugo Kołłątaj, przedstawiając króla jako zdecydowanie postać negatywną w swym pamflecie poświęconym ustanowieniu i upadkowi konstytucji. Kołłątaj kierował się tyleż osobistą animozją, co i maksymą zasłyszaną kiedyś od Jean-Jacques Rousseau, który radził Polakom: skoro nie możecie zapobiec temu, że was zjedzą, to chociaż róbcie tak, aby was nie strawili. Przedstawił więc Kołłątaj w swej rozprawie szlachetnych reformatorów i podstępnego zdradzieckiego króla, a historycy jego publicystyczne dzieło potraktowali jak bezstronną relację. U drzwi kolegiaty namalował Matejko wieloletnią kochankę króla Elżbietę Grabowską. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że Rosjanie podsuwając akt abdykacji obiecali Stanisławowi Augustowi spłacenie jego osobistych długów, a w przypadku odmowy kłopoty finansowe dla kochanki i jej dzieci, to umieszczenie na obrazie pani Grabowskiej jest jawnym oskarżeniem pod adresem króla. Dziś, dzięki badaniom Emanuela Rostworowskiego, Jerzego Michalskiego i Andrzeja Zachorskiego, wiemy, że obraz króla był przez wiele pokoleń niesprawiedliwy. To on bowiem był głównym autorem planu modernizacji ustroju. On też, począwszy od grudnia 1790 roku, uczestniczył w potajemnych rokowaniach dotyczących kształtu konstytucji. Co więcej, to jego koncepcja zwyciężyła. To właśnie Rostworowskiemu, Michalskiemu i Zachorskiemu zawdzięcza Stanisław August swój pośmiertny powrót do warszawskiej kolegiaty. Nieprzyjęty do krypt wawelskich w 1938 roku, pochowany został w rodzinnym Wołczynie. Do warszawskiej katedry trafił dopiero w roku 1995. Tu trzeba by dodać, że te długi królewskie, o których mówił pan profesor Kopczyński, wynikły stąd, iż król w olbrzymiej mierze, biorąc pożyczki na własne imię, bo inaczej się zagranica nie udzielałaby, i wszelkimi innymi sposobami, także wyczerpując własne fundusze na własne utrzymanie, ratował budżet państwa. Polska miała budżet zdecydowanie za mały i te 40 milionów długu to nie są pieniądze wydane na przyjemności. Tak kosztowało państwo. To dobrze zabrzmiał jednak profesorski dwugłos. Pani profesor, czy wiemy, jak społeczeństwo wtedy przyjęło konstytucję? Było za, było przeciw, w ogóle dowiedziało się, przecież nie było SMS-ów ani Facebooka. Wiemy, dlatego że konstytucja została przyjęta w maju 1791, a w lutym, w połowie lutego, 14 lutego 1792, odbyły się sejmiki zwane przez historyków referendum konstytucyjnym. I poza jednym sejmikiem, wszystkie sejmiki poza Wołyńskim, wszystkie aprobowały konstytucję, większość dziękowała wylewnie królowi za jej przyjęcie i za ratunek kraju. O tym ratunku zresztą, o poczuciu, że znajdują się w ważnym momencie historycznym i mają szansę uratowania państwa, mówili twórcy konstytucji w preambule do niej. Ze wzruszeniem się ją czyta do dzisiaj. Widać poczucie odpowiedzialności jej twórców, przekonanie, że Polska znajduje się w takiej chwili, kiedy ma szansę się ocalić i ich poczucie, że oni mają możliwość zrobienia tego. To wszystko wzrusza. Przeczytam ten fragment. Uznając, iż los nas wszystkich od ugruntowania i wydoskonalenia Konstytucji Narodowej jedynie zawisł, długim doświadczeniem poznawszy zadawnione rządu naszego wady, a chcąc skorzystać z pory, w jakiej się Europa znajduje i z tej dogorywającej, znaczy kończącej się, chwili, która nas samym sobie wróciła, wolni od hańbiących obcej przemocy nakazów, ceniąc drożej nad życie, nad szczęśliwość osobistą, egzystencją polityczną, niepodległość zewnętrzną i wolność wewnętrzną narodu, którego los w ręce nasze jest powierzony, chcąc oraz na błogosławieństwo, na wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń zasłużyć, mimo przeszkód, które w nas namiętności sprawować mogą, dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia ojczyzny naszej i jej granic, z największą stałością niniejszą konstytucją uchwalamy. Tam jest ciąg dalszy, ale część tych przywódców konstytucji odpowiedziała za ten czyn. To znaczy poniosła odpowiedzialność i materialną, no i odpowiedzialność co do losów życia. Pani profesor mówiła przed cytowaniem tego pięknego fragmentu o społeczeństwie, które przyjęło entuzjastycznie konstytucję w większości zdecydowanej. Ten entuzjazm też widać na obrazie, który dzisiaj oglądamy przez internet być może, a w radio na pewno. I tam na tym obrazie są warszawscy mieszczanie. Ci mieszczanie są też entuzjastycznie ustosunkowani, tacy wzruszeni całą mieli tą chwilę. Mieli powody. No i widzieli takie postaci, celebrytów, zobaczyli może dlatego, a może coś więcej. Nie, mieli powody, stali się współuczestnikami narodu, współtwórcami jego losu i uzyskali ustawę o miastach królewskich, która oczywiście rozszerzyłaby się też prawdopodobnie na miasta prywatne, która umożliwiała im współdecydowanie o najważniejszych sprawach państwa. Zobaczmy buzię mieszczan z obrazu Matejki. Matejko według Kopczyńskiego. Orszakowi udającemu się do kolegiaty przyglądają się różne postaci. W lewym dolnym rogu wyraźnie entuzjastycznie reagują warszawscy mieszczanie. Trudno im się dziwić, wszak konstytucja wiele im obiecywała. Wprawdzie nie uzyskali reprezentacji politycznej, w sensie odrębnej izby mieszczańskiej w Sejmie, jak postulowali niektórzy publicyści, ale osiągnęli wiele. Najważniejsze było bezpośrednie odwołanie się w tekście ustawy do uchwalonej nieco wcześniej ustawy o miastach królewskich. Znosiło ono wolność od miejskich podatków dla szlacheckich posiadłości znajdujących się na terenie miast, a także zapowiadało stopniową nobilitację mieszczańskiej elity. W ten sposób, zamiast tworzyć odrębną reprezentację, chciano po prostu dołączyć do szlachty najważniejszych z mieszczan. W prawym rogu obrazu pojawia się samotny chłop. Przygląda się orszakowi nieco onieśmielony, ale też chłopi nie uzyskali wiele w konstytucji, choć jeden z rozdziałów był im poświęcony. Zapowiedziano jedynie, że ci z nich, którzy mieli z panami pisemne kontrakty, będą mogli w razie sporu zwracać się do sądu. Była to jednak zapowiedź na wyrost, bo stosunki między panami a chłopami regulował zwyczaj, w który nie zamierzano, przynajmniej na razie, ingerować. W tle mamy jeszcze żołnierzy, w konstytucji niewspomnianych, ale obecnych na placu zamkowym w dniu 3 maja. Zdążający o poranku na pilne posiedzenie izby posłowie przepychać się więc musieli przez tłum mieszczan i właśnie żołnierzy. Tłum zaaranżowany przez zwolenników konstytucji, którym potencjalnym przeciwnikom miał przypominać o tym, co działo się od 2 lat we Francji, gdzie właśnie tłum, poparłszy zbuntowany stan trzeci, rozpoczął rewolucję. Tłum warszawski nie okazał się konieczny do przeforsowania konstytucji. Epoka wykorzystania tłumu jako narzędzia politycznego nacisku miała dopiero nadejść w czasie insurekcji kościuszkowskiej i powstań narodowych, ale to już całkiem inna historia. Mieszczanie się cieszą, no bo w konstytucji dobrze o nich zapisano, w przeciwieństwie do szlachty, może której troszeczkę odebrano. Nie, szlachta też się cieszy. Ale zacznijmy od mieszczan. Mieszczanie uzyskali pełny samorząd. Miasta zostaje wyjęte spod władzy starostów, co było bardzo dolegliwe dla mieszczan. Uzyskali pełny samorząd administracyjny i sądowy, znowelizowany. Uzyskali prawo neminem captivabimus, nis iura victum, czyli uzyskali prawo nietykalności osobistej i majątkowej, możliwość nabywania dóbr ziemskich. Szlachta, która nabywała posesje w miastach, przestawała tracić szlachectwo, przestawała przynależeć do stanu miejskiego, być czymś haniebnym czy w każdym razie wstydliwym. I jeszcze mieszczanie uzyskali dostęp do wszystkich praktycznie urzędów w państwie. Oraz przewidziano szeroką nobilitację dla najaktywniejszych i pełniących pewne ważne funkcje, mających za sobą pewne ważne funkcje mieszczan. Wprawdzie nie dostali osobnej izby sejmowej, ale uzyskali wpływ na ustawodawstwo sejmowe, mając prawo wysyłania ablegatów, przedstawicieli swoich, do komisji policji, skarbu i asesorii, czyli do tych agent państwowych, które rozstrzygały o gospodarce, administracji i sądownictwie szlachecko-miejskim, jako sądownictwie apelacyjnym, oczywiście, bo asesoria była sądem apelacyjnym. Czyli mogli na przykład zgłaszać w tych komisjach postulaty ustaw i potem komisje te postulaty ustaw forsowały w Sejmie. Nic odtąd nie odbywałoby się bez mieszczańskiego głosu. Oni stawali się współobywatelami państwa, którego ustawy brałyby pod uwagę postulaty mieszczan. Oni naprawdę byli realnie współtowarzyszami szlachty jako obywatele państwa. Chłopi? Chłopi zyskali najmniej. To był wielki dylemat. społeczeństwo obywatelskie to jest jeszcze wciąż społeczeństwo szlacheckie, prawda? Tu dochodzą mieszczanie. Chodzi o to, żeby nie zrazić tej szlachty, która obawia się, że jeśli władza nad chłopami zostanie jej odjęta, to ona gospodarczo bardzo straci. Ale po pierwsze, chłopi zostali uznani za pełnoprawnych członków narodu. I to w dwóch miejscach. Jest mowa o ludzie rolniczym, który stanowi najdzielniejszą, czyli najgłówniejszą część narodu. Jest mowa o wojsku narodowym, w skład którego wchodzi cały naród. Cały naród ma obowiązek bronić ojczyzny, czyli także chłopi. Po drugie, ci chłopi, którzy wracali do kraju z emigracji, można powiedzieć, skądkolwiek, czyli przychodzili do Polski z innych krajów, uzyskiwali wolność, wolność osobistą także. Natomiast nie wiemy, jak potoczyłyby się te umowy między chłopem a panem, które Sejm przewidział, ale dlaczego miałyby się potoczyć w niekorzystny sposób? Ale to dopiero zaborca zniesie pańszczyznę. O, zniesienie pańszczyzny to jest oczywiście, to jest połowa ostatecznie 1863 rok, prawda? Tak, zupełnie inny czas już. Tak. Też no, cywilizacyjny ale, trochę. No, też się rozkłada, bo w zaborze pruskim to było znacznie wcześniej, a poza tym w Polsce także próbowano reform chłopskich w czasach stanisławowskich, tylko czynili to magnaci, nawet z tym brzydkim Szczęsnym Potockim. To znaczy ci, którzy mieli rezerwy, aby koszty tej reformy, zwłaszcza bezpośrednio następujące po niej, pokryć. Szlachcic, który miał jedną wieś, jeśli dawał chłopów wolność i musiał w miejsce pańszczyzny, która mu się należała za darmo, jako właścicielowi zwierzchniemu gruntu, płacić najemnym robotnikom, ten szlachcic nie bardzo miał rezerwy, z których by te wydatki nadzwyczajne nagle wyłonione pokrył. A magnat, który miał kilkaset wsi, mógł w 1/3 ich przeprowadzić reformę i pozostałe rezerwy pozwalały mu na jej finansowanie. Po raz ostatni wrócimy do obrazu Jana Matejki, który powstał w 100. rocznicę Konstytucji 3 maja i był wywieszony w sukienicach. Dzisiaj możemy go podziwiać na Zamku Królewskim w Warszawie. Matejko według Kopczyńskiego. Wszystko i wszędzie większością głosów udecydowane być powinno. Czytamy w artykule 6 majowej ustawy. Przeto liberum veto, konfederacje wszelkiego gatunku i sejmy konfederackie, jako duchowi niniejszej ustawy przeciwne, rząd obalające, społeczność niszczące, na zawsze znosimy. Dziś każdy uczeń czerpiący wiedzę z podręczników recytuje, że konstytucja zaprowadziła w Polsce głosowanie większością. Większość to większość i nikt już nie zastanawia się, co tak naprawdę cytowane zdanie oznacza. Tymczasem Konstytucja 3 maja była owocem kompromisu pomiędzy królem Stanisławem Augustem a Stronnictwem Patriotycznym z Ignacym Potockim na czele i księdzem Kołłątajem jako intelektualnym zapleczem. Kołłątaj i Potocki, idący na matejkowskim płótnie za królem i tuż przedniesionym na ramionach małachowskim, podniesieni zostali przez Matejkę do rangi głównych autorów ustawy rządowej. Tymczasem wizja ustroju wedle Potockiego i Kołłątaja była zupełnie inna niż to, co zapisano w Konstytucji. Wprawdzie obaj byli przeciw liberum veto i konfederacjom, ale w ich projektach władza wykonawcza miała być słaba, a znaczenie posłów miało być mniejsze, bowiem w wielu sprawach decydujące były opinie sejmikującej szlachty zapisane w poselskich instrukcjach. W ten sposób dawał o sobie znać tradycyjny dla polskiego republikanizmu brak zaufania nie tylko do króla, ale i do posłów, którzy mogli przecież zostać skorumpowani przez monarchę. Dopiero negocjacje z królem pozwoliły wyjść reformatorom z impasu i nadały realnych kształtów reformie ustroju. A wszystko to za cenę rezygnacji z kolejnych postulatów Potockiego i Kołłątaja. Gdy już uchwalono konstytucję, republikanizm owych dżentelmenów znalazł wyraz w ustawie o Sejmie uchwalonej zaraz po konstytucji, bo 12 maja i stanowiącej uzupełnienie postanowień zawartych w ustawie rządowej. Dopiero tutaj sprecyzowano pojęcie większość. W sprawach ustrojowych i tyczących się zmian w prawie karnym większość to 2/3 głosów, a w sprawach podatków wieczystych aż 3/4. Republikańskie wahadło odchyliło się w drugą stronę, choć nie aż tak radykalnie, jak chcieli tego Potocki i Kołłątaj na początku obrad sejmowych. Jak oglądaliśmy teraz ostatni fragment obrazu z profesorem Kopczyńskim w studio, pani profesor Zielińska raz przytakiwała, a raz mówiła nie, nie, nie. No nie, nie tak, tylko chciałam dodać pewne rzeczy, których mój kolega nie mógł, bo mówił o rzeczach zasadniczych. Ja bym powiedziała tak, do reformy Sejmu, jaką przeprowadzono na Sejmie 4-letnim, dodałabym jeszcze to, że Sejm był w tej chwili niekwestionowanym zwierzchnikiem ustawodawczym państwa. Nie wolno było już odnosić rzeczy do braci. Co Sejm zdecydował, to było. To miało być, to stawało się ustawą. To jest nowość w polskim prawie, to po pierwsze. Po drugie, zasadniczą zmianą, jaką Konstytucja 3 maja wprowadziła, to jest zmiana ustroju w kierunku monarchicznym, zwiększenia władzy wykonawczej. O tym mówił mój kolega i troszkę Potocki z Kołłątajem osłabili ten pierwotny projekt silnej władzy wykonawczej Stanisława Augusta, ale w bardzo niewielkim stopniu. W Konstytucji jest taki fragment, który też bardzo lubię cytować, dotyczy rozdziału król władza wykonawcza. I tam jest takie zdanie. Doświadczenie nauczyło, że zaniedbanie tej części rządu, czyli władzy wykonawczej, nieszczęściami napełniło Polskę. I oni mają tę świadomość, że władza wykonawcza będzie, tak jak zawsze było w Polsce, odpowiedzialna przez władzę ustawodawczą przed Sejmem, ale zyskuje realną możliwość działania. W szczególności wzmocniona jest władza królewska. Ona nie jest tak wzmocniona deklaratywnie, ale mnie się zawsze wydaje, że w artykule o Sejmie, gdzie jest mowa zwłaszcza o inicjatywie ustawodawczej, widać prymat króla w ustroju. Tam jest mowa, że pierwszeństwo w inicjatywie ustawodawczej liczy we wprowadzaniu na Sejm projektów reform. We wszystkich ważnych sprawach bieżących ma król. A w sprawach podatków wieczystych, praw zasadniczych, cywilnych i kryminalnych, pierwszeństwo mają te punkty instrukcji poselskiej, które odpowiadają na uniwersał króla do narodu. Czyli znowu królewska myśl zyskuje tutaj odpowiedź i ona znowu zyskuje prymat. Przy tak zdolnym polityku jak Stanisław August, to musiało oznaczać znacznie bardziej sprężyste państwo kierowane przez władcę doświadczonego, mającego pod swoją władzą w straży ministeria, czyli komisje wielkie, które musiały wykonywać decyzje straży, czyli tego kilkuosobowego rządu. Więc to wszystko to są te elementy, które sprawiają, że my możemy mówić, i historycy często tak mówią, że Konstytucja 3 maja przyniosła nam monarchizm konstytucyjny. Silną władzę wykonawczą, czyli monarchizm z królem na czele, zakreśloną granicami Konstytucji. I wprawdzie dalsze po Konstytucji 3 maja regulacje polityczne nieco ten monarchizm osłabiły, zwłaszcza ustawa o Sejmie, która królowi Stanisławowi zostawiała nominację senatorów, najwyższych urzędników państwowych, prawda, członków Izby Wyższej Sejmu, ale przecież gdyby został królem, nie wiemy kto, bo Konstytucja 3 maja wbrew powszechnej opinii nie wskazuje dynastii, gdyby został królem jakiś Wettyn, czy jakiś Hohenzollern, czy jakiś Poniatowski, to on miałby możliwość narzucenia takich warunków panowania, w której władza królewska nie byłaby malowana, tylko zgodna z tym pryncypium, iż zrozumieliśmy, iż zaniedbanie tej części rządu nieszczęściami napełniło Polskę. Nie wiemy, co by było, gdyby Polska wtedy istniała, z tą nową konstytucją, jak ona by się sprawdzała. Troszkę wiemy, bo jednak przez rok ta konstytucja tylko rok, pani profesor. Tylko rok, ale jednak sprawdzała się dobrze. To szkoda. No szkoda, że tylko rok. Czy coś więcej korzystamy z tej konstytucji na późniejsze lata niż tamten rok? Coś więcej z niej mamy? Nie. Doszło do przyspieszenia historycznego. Przyszedł Napoleon z kodeksem napoleońskim, z równością wszystkich ludzi wobec prawa i wtedy ta konstytucja 3 maja okazała się już czymś archaicznym w stosunku do tych przemian rewolucyjnych, które do księstwa warszawskiego wniósł kodeks napoleoński. Ale została jako dowód świadczący o tym, jeszcze raz to powtórzę, że polska spuścizna polityczna zawierała bardzo wartościowe elementy, a polscy politycy w decydującej, choć krótkiej chwili okazali się odpowiedzialni i potrafili to państwo odrodzić w sposób całkowity, zasadniczy. Ale jestem o trójpodziale władzy. To zupełnie jakby dzisiaj troszeczkę brzmiało. Trójpodział władz w Konstytucji jest wspomniany, ale on troszkę coś oznacza innego. Po Montesquieu, po 1748 roku o duchu praw, gdzie jest mowa o trójpodziale władzy jako fundamencie demokratycznego ustroju, nie było możliwe już inne rozwiązanie. Ale w Konstytucji 3 maja, gdy jest mowa o trójpodziale władzy, to tak naprawdę jest mowa o tym, że wbrew temu, co było przez pierwsze 2 lata Sejmu, Sejm nie będzie Sejmem rządzącym, tylko odda władzę wykonawczą rządowi, a sam zajmie się wykonawstwem. Jakby tak popatrzeć z perspektywy, to mało historyczne jest może moja propozycja, na wszystkie konstytucje, któreśmy stworzyli, które mamy, jak ona jako projekt intelektualny się ma? pomiędzy nimi? Ona jest chyba największym przełomem w stosunku do tego, co przez długi czas myślało społeczeństwo, co profesor Michał Kopczyński powiedział, że obawiano się władzy wykonawczej, obawiano się silnego państwa, nie doceniano państwa i Konstytucja 3 maja z tym zrywa. Przynosi silne państwo i silną władzę wykonawczą. W tym sensie jest to pokonanie, pokonawszy zadawnione rządu polskiego wady i pewne mity historyczne społeczeństwa, te obawy przed absolutyzmem, wymyślone zupełnie. Już w XVIII wieku wymyślone. Specjalnie w programie Historii jak z książki rozmawialiśmy z profesor Zofią Zielińską o Konstytucji. Dziękuję pani profesor za obecność dzisiaj w świątecznym studiu. Dziękuję panu, dziękuję bardzo państwu. Zapraszam do Historii jak z książki, już normalnie w najbliższą niedzielę. Marek Strzemecki, dziękuję bardzo. Autopromocja. 3 maja. Rozbrzmiewa Mazurek Dąbrowskiego. Przypomnijmy sobie, gdzie biją źródła tej pieśni. Wszyscy wiemy, kim był Hendrix, a Zaraś, Kędzierski, Meto to genialni wiejscy skrzypkowie, którzy grali wspaniałą transową muzykę naszego bluesa. Spotkamy się z profesorem Andrzejem Bieńkowskim, który od kilkudziesięciu lat nagrywa tę muzykę i opisuje tych ludzi i kulturę. Zapraszam dziś po 18:00. Dariusz Bugalski. Autopromocja.